gdy ktoś wierzy w islam. Już wolę być debilem, by z niewiedzy korzystać. Moi koledzy z boiska, każdy już po 30. Przez koks co po niektórzy, nie wiedzą co jest 5. Wiesz, mam nienawidzieć braci za ten thriller. Po amfetaminie, gdy detoks czyści żyłę. Choć nigdy tam nie byłem i cieszę się jak żyję. Ale powiedz mi, czy za to wszystko mam ich nienawidzieć? Mam wiarę w dobre imię i siłę jak Himen. Choć nie jestem imem i z czasem na pewno przeminę. Mam nienawidzieć za to, co robią na pani. Masz głowę na karku, nie da się srogo otumanić. Mam nienawidzieć ludzi za kolor skóry. To tak jakbyś zaliczał disco polo do kultury. Być epoką cenzury, czy to jest demokracja? Czy koniec jest, gdy człowiek spłonie w demonstracjach? Mam nienawidzieć nas za marzenia, bo tu jak każdy wiarę miewam. Ta wiara czyni cuda, których się dosięga. Mam nienawidzieć Boga za to, że każe mi klękać. Klęcząc oddaję duszę, grzechy pozostają w mięśniach. Mam nienawidzieć brata za to, że wierzyć przestał. A pomyśl, ile człowiek może przeżyć w lękach. Sugestia jest jedna i tu nie ma wyjścia. Oby z nas każdy trafił do czyśćca. Dziś szkoła uczy, ale nienawiści, agresji, arogancji, zwłaszcza do religii. Tu nie ma reguł, w peletonie w biegu. Sam stanie się ofiarą polowania na szpiegu. Dziś szkoła uczy, ale nienawiści, agresji, arogancji, zwłaszcza do religii. Tu nie ma reguł, w tym peletonie w biegu. Sam stanie się ofiarą polowania na szpiegu. Mam nienawidzieć Żydów za spryt z bogactwem. Mam nienawidzieć czarnych zaryw nad miastem. I tak złych nie znajdziesz, oni z kitrani za murem. Powstałem na gruzach naszych umarłych komórek. Pokaż mi co umiesz, określę twoją przydatność. Jak robię rap, to na więcej mnie nie stać, o! Mam nienawidzieć nas, bo ktoś musi ponieść winę za to, że jakiś jeleń robi nam Argentynę. Jak Louis Define, na chmurach płynę. Mam ziomal pyrlginę, więc ten ból przeminie. Szukam sensu, nie płynie i mam nienawidzieć za to, że jak wszystko przeminie, czy z dymem zginę, bako zginę jak polskie lato razem z wiatrem. Dym przez okno wpadnie, jeśli tylko lubisz brać ten. Mam nienawidzieć nas, wiem. My chcemy wolności, czyli coś, do czego nasze władze nie dorosły. Jesteś zdolny, wiesz już wszystko. Nie wiem, wiem, że nienawidzę za lenistwo siebie. Dziś szkoła uczy, ale nienawiści, agresji, arogancji, zwłaszcza do religii. Tu nie ma reguł, w tym peletonie w biegu. Sam stanie się ofiarą polowania na szpiegów. Dziś szkoła uczy, ale nienawiści, agresji, arogancji, zwłaszcza do religii. Tu nie ma reguł, w tym peletonie w biegu. Sam stanie się ofiarą polowania na szpiegów. Dziś szkoła uczy, ale nienawiści, agresji, arogancji.